Spełnił się najpiękniejszy sen kibica. Polscy piłkarze pokonali mistrzów świata. To pierwsze w historii zwycięstwo Polaków nad Niemcami. Po meczu niektórzy kibice wręcz nie mogli uwierzyć, że nasi piłkarze potrafili strzelić podopiecznym Joachima Lewa dwie bramki, nie tracąc przy tym żadnej. Polska! Fantastycznie, 19 mecz, pierwsze zwycięstwo, super. Bardzo się podobało. No fajnie, fajnie. Jesteśmy świadkami zwycięstwa nad mistrzami świata! Było cudownie, doping fantastyczny, piłkarze grali po prostu rewelacyjnie. Graliśmy jak zawsze, wygraliśmy jak nigdy, fantastycznie, super. Będę miał co opowiadać, ze Szczecina przyjechałem, taki kawał drogi, zostaję do wtorku. To był, przypomnę, mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy 2016. Robert Lewandowski mówi, że kluczem do zwycięstwa była skuteczność. Na pewno się cieszymy, że jednak 2-0, byliśmy konsekwentni i tak naprawdę skuteczność była kluczem chyba do zwycięstwa. Musimy pozostać z chłodnymi głowami, bo kolejny mecz ze Szkocją może być ważniejszy i na pewno będziemy chcieli tam też zdobyć punkty. W tabeli grupy D Polska ma 6 punktów i jest liderem. Niemcy są na trzecim miejscu z dorobkiem 3 punktów. Mecz ze Szkocją we wtorek, także na Stadionie Narodowym. Po raz 14 obchodzimy Dzień Papieski. Pierwszym jego punktem będzie msza w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża. Rozpocznie się za godzinę. Nabożeństwa i koncerty dziś zaplanowano w całym kraju, a także w środowiskach polonijnych. To dzień poświęcony aktualnemu papieżowi, mówi ksiądz Jan Drop, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, organizator obchodów. Było wiadomo, że papieże będą się zmieniać, każdy z nas odchodzi. Dzień papieski, czyli to jest dzień wsparcia modlitewnego dzisiaj dla papieża Franciszka. Tradycyjnie już odbędzie się zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Aleksandra Krawicka. Stypendium jest przede wszystkim dużym wsparciem finansowym, ale pieniądze w tej fundacji to nie wszystko, bo tak naprawdę ja jestem stypendystką od 4 miesięcy tylko. Do fundacji przyszłam, będąc laureatką konkursu już i poznałam wspaniałych ludzi. Właściwie to jest dla mnie ważniejsze niż te pieniądze, które są wsparciem, ale stypendium jest ważne. Stypendyści sami o sobie mówią, że są żywym pomnikiem Jana Pawła II. Dzień papieski obchodzimy w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Został on wybrany na następcę świętego Piotra 16 października 1978 roku. Amerykański sekretarz stanu John Kerry już w Kairze, w stolicy Egiptu. Przedstawiciele krajów arabskich, Stanów Zjednoczonych i Europy mają rozmawiać o pieniądzach, które świat przeznaczy na odbudowę Strefy Gazy po trwającej 50 dni wojny z Izraelem w lipcu i sierpniu. Palestyńskie władze szacują potrzeby na $4 miliardy. Prawdopodobnie jednak nie uda się zebrać wszystkich potrzebnych środków. Gospodarze spotkania ONZ, Egipt i Norwegia spodziewają się, że podczas rozmów padną konkretne sumy pieniędzy. Palestyńskie władze szacują potrzeby na $4 miliardy. W czasie konfliktu Izraela z Hamasem w Gazie zniszczonych zostało co najmniej 18 tysięcy domów oraz wiele biur, dróg i linie energetyczne. Jak dotąd $118 milionów obiecały Stany Zjednoczone. Pieniądze chcą przeznaczyć także kraje arabskie, m.in. Arabia Saudyjska. Nie jest jednak pewne, czy w Kairze uda się zebrać potrzebną sumę pieniędzy. Tymczasem Palestyńczycy z Gazy apelują, aby świat skupił się nie tylko na odbudowie, ale na zmianach. W ciągu 6 lat doświadczyliśmy 3 wojen, a Gaza 3 razy była niszczona. Odbudowa nie jest najważniejsza. Trzeba znieść izraelską blokadę, która od 7 lat paraliżuje nam życie. Mówi w opublikowanym właśnie apelu palestyński ambasador młodzieży ONZ Mohamed Asif. Izrael nie będzie obecny na konferencji w Kairze. W ostatnim czasie jednak izraelskie wojsko pozwoliło grupie starszych Palestyńczyków z Gazy wyjechać na jeden dzień do Jerozolimy, by mogli pomodlić się na świętym dla nich wzgórzu świątynnym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Białe trufle z Piemontu, dostępne nie tylko dla bogaczy. Ich ceny spadły nawet o połowę. We Włoszech rusza właśnie sezon aukcji tego najszlachetniejszego grzyba. Znaczny spadek cen, a co za tym idzie, coraz większa dostępność białych trufli, to rezultat wyjątkowo deszczowej aury w porze, gdy rosły. Sezon będzie znakomity, zapewniają eksperci. Prasa włoska podkreśla, że trufle te, przyciągające do Piemontu miłośników z całego świata, można w tym roku kupić po 200 euro za 10 dekagramów. Tym samym stają się niemal tanim produktem, przyznał nawet dziennik Avenire. Dla porównania, w ubiegłym roku za tę samą ilość trzeba było zapłacić 350 euro, a w 2012 aż 500 euro. To zaś oznacza, że dania z truflami, niegdyś najdroższe w restauracjach, powinny kosztować około 20 euro. To był Serwis Trójki. Niedziela z najładniejszą pogodą na wschodzie. Tam słonecznie i pogodnie, na zachodzie, północy i w centrum może się chmurzyć i pokropi deszcz. W Olsztynie termometry pokażą 18 stopni, w Poznaniu 19, w Lublinie 21, w Krakowie 20. Najcieplej będzie w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

nie wiem kto, jak ja mam na imię. Najpierw tytuł płyty, potem tytuł utworu i w ten właśnie sposób rozpoczynamy naszą drugą zagadkową godzinę. A teraz wiem kto, wiem jak ma na imię, Franio i... Nie ma to jak z samego rana saksofon na żywo, ale Franio było i, trzy kropek i tu powinien paść. Jeszcze raz głośno do mikrofonu i wyraźnie. Entertainer. Tak, warto powiedzieć. I kompozytor może jakiś jeszcze? Tam się przytrafił? Scott Joplin. Świetnie. A w naszym zagadkowym studiu jest z nami nadal kardiolog, dietetyk, dr Michał Mularczyk. Dzień dobry raz jeszcze. Jeszcze raz serdecznie witam. Jest pan Antoni. Jestem. I jest Brunek. Lepiej z tym kaszelkiem już? Lepiej. Mhm, świetnie. No i jest rzecz jasna, pan... I jest pan Kogut. Piękna polska jesień za oknami, a my coraz częściej za... O, kto dokończy? Za... Też za oknami? Nie. Nie, jeszcze nie. A my coraz częściej za... Katarzyni. Chłopaki. Za oknami. Myślałam, że powiecie zakochani, no to też może się zdarzyć, ale zakichani. Wypowiadamy w związku z tym wojnę wszelkim bakteriom i zarazkom. A Kogut pojawił się dosyć nietypowo o tej porze w zagadkowym studiu. Z jakiego powodu? Ponieważ wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób rozpoczynamy każdy nasz dzień. Kto zaczyna? Antek. Najpierw się budzę, następnie zjadam śniadanie, wykonuję moje codzienne obowiązki i wychodzę do szkoły. No ciekawe, jak to wygląda u Brunka i Franka. Ja robię tak, że wstaję, walczę z grawitacją, ubieram się, idę na śniadanie, przekąszam coś, idę do szkoły, wracam do szkoły, odpoczywam, robię pracę domową. Idę spać i tak w kółko. Ale ta walka z grawitacją najbardziej mnie zaintrygowała. Jak to wygląda, Brunek? To jest tak, że ja po prostu jak się obudzę, to średnio mam jak wstać i się podnoszę, a potem znów upadam i dopiero po paru wstaniach i upadania mogę już naprawdę stanąć na nogi. Brunek, ustalasz, gdzie jest dno, tak? Gdzie jest dół? Brunek, ale zwyciężasz. Tak. To ci serdecznie gratuluję. To ja tak samo jak Brunek, tylko że zawsze po szkole mam szkołę muzyczną dwa dni w tygodniu. Znaczy, tak. I wszystko tak powoli się toczy. Panowie, ja zatrzymałabym się przy posiłku, przy śniadaniu, ponieważ każdy dzień najlepiej rozpocząć jest właśnie od... śniadania. No zgodnie mówimy tutaj, że od śniadania. Co nam jest najważniejszym jakby jedzeniem, bo ono ci daje siłę, energię na cały dzień. No tak powie wam mama, tak powie tata, tak powie dietetyk, ale doktor Mularczyk przy śniadaniu nie będzie się jakoś specjalnie upierał. Dlaczego? To znaczy tak, zgodzę się z przedmówcą, że jest najważniejszym posiłkiem, ale spożycie go, nie mówię, że trzeba zjeść śniadanie przed wyjściem z domu. I dlaczego? Bo jeżeli posłuchamy naszych babć, które mówią na przykład, takie powiedzenie było piękne kiedyś, dziecko w brzuszku jeszcze śpi, prawda? To znaczy, że ten brzuszek jeszcze jest niegotowy do trawienia. A co robią często mamy i tatusie? Wstawaj szybko do szkoły, a teraz jedz. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że brzuszek się jeszcze nie włączył. Analogia komputerowa. Jeżeli włączamy komputer, no to tam wstaje system ten od foni, od obrazu. Wszystko powoli wstaje, to trwa chwilę, prawda? I komputer dopiero mówi, wpisz hasło, jestem gotowy do użycia, prawda? Tak samo jest z naszym układem pokarmowym. Nim się obudzimy, a tutaj zwrócę uwagę ważną, że najlepiej byłoby wstawać wtedy, kiedy budzik jeszcze nie zadzwoni, bo budzimy się sami. I jeżeli budzik nie zdąży nas obudzić, to staniemy w najlepszym dla nas momencie. Jeżeli budzik trafi w niekorzystną dla nas fazę snu, to jesteśmy rozbudzeni, czasami nie wiemy nawet, gdzie jesteśmy i nasz żołądek i jelita się jeszcze później włączą. W związku z tym, jeżeli się położymy wcześniej spać i obudzimy przed budzikiem, to włączenie tego naszego układu pokarmowego do pracy odbywa się dużo szybciej. I przechodzimy teraz do tego jedzenia. Jeżeli człowiek nie jest głodny rano, to nie powinien jeść. Mój układ się włącza po 40 minutach, zaczyna dawać znać, że coś by przyjął, oprócz wody, a czasami po 2 godzinach, bo jeżeli od razu na przykład stanę, mogę pójść na przykład na rower, tak jak dzisiaj, no to jeszcze nie muszę jeść, prawda? Zjem sobie za jakiś czas. I ważną rolą rodziców jest zrobić to, żeby wyposażyć dziecko w coś, co zje później. Bo, ale nie obojętnie co. Nie obojętnie coś wartościowego. Coś wartościowego. Najlepiej, żeby tak robiła cała klasa, żeby się dzieci, jak się wymienią, to nie wymieniły kanapki na cukierka, tylko żeby wszyscy mieli podobne, prawda? Co najwyżej inne wartościowe rzeczy do zjedzenia. Natomiast jeżeli dzieci odwozimy do szkoły samochodem, to niech sobie usiądą i zjedzą to śniadanie, jak zgłodnieją w samochodzie. To nie jest problem. Nakruszą, są odkurzacze, naprawdę to można sprzątnąć. Ja wiem, że są ludzie pedantyczni, przesadnie, nie jest w samochodzie, bo nakruszysz. No, samochód według mnie służy do jeżdżenia, a nie do bajerowania. W związku z tym jest to narzędzie użytkowe, prawda? Można w nim jeść. I chodzi o zdrowie. I teraz dlaczego się zgodziłem z przedmówcą? Bo to, co zjemy, pokaże nam, czy da nam energię najlepszą dla nas na dzień. Czyli jeżeli zaczniemy dzień na przykład od czegoś słodkiego, nie daj Bóg, to zgłodniemy za 1,5 godziny i będziemy znowu chcieli zjeść słodkie rzeczy. Jeżeli zjemy coś, co nie ma w sobie słodyczy, na przykład będzie miało białko, które świetnie rozkręca metabolizm, nawet u chorych z tarczycą, to ono pokaże na przykład u osób otyłych, żeby lepiej je zacząć palić własny nasz tłuszcz. Czyli na przykład nie będziemy głodni przez 6 godzin, 7 i w tym momencie nie trzeba jeść. Przez 6-7 godzin, panie doktorze, ja widzę minę tych rodziców, wiem, którzy... Proszę poczytać sobie jedną rzecz. Okres połowiczy spalania tłuszczu. Jeżeli mamy osobę, która ma nadwagę albo otyłość, a to jest ponad 50% społeczeństwa i zacznie dzień od prawidłowego śniadania, to nie powinno być głodne przez 6 godzin. Bo w tym momencie tyle trwa spalanie tłuszczu, naszego własnego też. Ale śniadanie jednak musi zjeść, bo za chwilę czy zacznie zaraz, się czy za słota godzinę. Jesienna. Zacznie się zimowy śnieg spadnie, I będzie bardzo jest, zimno. I co z pustym brzuchem dzieci mają wychodzić z domu? Wiem, że ludzie się tego boją. Powinni zjeść w tym momencie choroba w szkole, gotowa. Ale nie. Jeżeli tak się boimy i kultywujemy, że dzieci mają zjeść przed wyjściem z domu, nie ma problemu, obudźmy je o 5. O, co wy na to, panowie? No coś za dobry coś. Pomysł? Nie. To jak będzie Brunek z tą grawitacją walczył? Coś za... A jak się położy wcześniej spać, to co? No chyba, że tak. No jak się położy o 15 spać, to się pewnie... Nie, 10 godzin wystarczy w waszym wieku, chłopaki. Rano. Szanowni panowie, chciałabym zaproponować w związku z tym wartościowe śniadanie. Śniadanie jesienne doskonałe. Już mówiliśmy o kaszy jaglanej, o kulkach jaglanych, ale powtórzę za Katią Roman-Trzaską ze szkoły gotowania Little Chef. Rozmów o tym, co pomaga nam zdrowo żyć, nigdy nie za wiele. Tak więc podwijamy rękawy, zakładamy kuchenne fartuchy i zaczynamy. Zaraz robimy kulki z kaszy jaglanej, bo to są takie kulki, które można zjeść na śniadanie, albo można zapakować do szkoły na przekąskę, albo można zrobić deser i ten deser się robi niezwykle prosto. To będą takie kulki, które obtoczymy w tym, co najbardziej lubimy, czyli na przykład w orzechach, w migdałach, ziarnach słonecznika, w czym jeszcze? W czekoladzie. W czekoladzie albo w kakao. Możemy też, wszystko co znajdziemy, w czym możemy obtoczyć kulkę, będzie świetne, więc ja przygotowałam 3 talerzyki, bo mam migdały, sezam i zaraz tutaj jeszcze wiórki kokosowe wyjmiemy. Mamy wszystko. Zaczynamy od kaszy, tak? Zaczynamy od kaszy jaglanej, która jest, wiesz z jakiego ziarna jest kasza? Jaglanego. Z prosa. Jest niesamowicie zdrowa. Ma dużo żelaza, ma dużo takich składników, które powodują, że możemy się skupić i nie będzie nas nudziła żadna książka i nie będziemy zasypiać w szkole, bo kasze powodują, że mamy bardzo dużo energii, ale nie takiej nagłej energii, a potem opadamy z sił i zasypiamy na pierwszej lekcji. Na przykład w batoniku, tak? Jak na przykład w batoniku, albo w słodkiej bułce, albo w jakimś takim rogaliku, który jest ważny przez 3 lata. Wyobraź sobie, że bierzesz do ręki watkę i ją zapalasz. Czy ona się szybko pali, czy wolno? Wata to chyba bardzo szybko. Natychmiast się spala, prawda? Pyk, mam duży ogień i do widzenia. A teraz co by było, gdybyś wzięła na przykład orzech włoski i zapaliła taki orzech włoski? Długo się będzie palił, czy szybciutko się spali? Będzie się bardzo długo palił i będzie bardzo długo tlił. I już się domyślam, do czego nawiązujesz. Chodzi o to, żeby ta energia w nas się tliła jak najdłużej. No właśnie. Tutaj zagotowałam kaszę. Chwilę wcześniej też ją trochę podprażyłam. Wtedy ona troszkę ma mniej goryczki. I tu mam daktyle i rodzynki. I zalałam te daktyle i rodzynki gorącą wodą. Teraz to odcedzę i wrzucę do małego mikserka. O rety, ale strzelało. Na pewno pestek nie było? Nie było ani pół pestki. Dolewasz wody? Wiesz, dolewam wody, dlatego że mam tutaj mało tych daktyli, bo trochę niestety... Zjadłam chyba o dwa za dużo, ale to nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, zaraz dołożymy nowych. O, cudownie, gotowe. Tą papkę z daktyli i rodzynek wkładam do naszej kaszy i mieszam. Możecie dodać trochę miodu. Robię kulki z tej kaszy. Jak z plasteliny albo modeliny, prawda? Skrabne, malutkie, piękne kuleczki. Udało ci się. Ja wolę mniejsze kulki, dlatego że one są takie na jeden gryz. I zobacz, tą kulkę obtaczam w na przykład, w czym byś chciała najpierw? W czekoladzie. No dobrze, ale mamy sezam, przygotowany sezam, mamy migdały. A co sądzisz o płatkach migdałowych? No cudownie. Cudownie, więc w płatkach migdałowych, proszę bardzo. Nie chcę mleka, bo z kożuchem, nie chcę ciasta, bo za kruche, nie zjem jajek, bo na twardo i serdelka, bo z musztardą, precz z owsianką, precz z kaszanką i z kluskami, także precz, bo jedzenie to okropnie nudna rzecz. Nie chcę jeść, no i cześć. Przestań pleść. Nie chcę jeść, nie chcę jeść. Nie chcesz jeść. Nie chcę jeść. No i cześć. Nie chcę śledzia, bo zasłony. Nie chcę groszku, bo zielony. Nie zjem grzybów, bo to rydzę. Nie zjem kaszki, bo się brzydzę. Precz z omletem, precz z kotletem i z pasztetem, także precz, bo jedzenie to okropnie nudna rzecz. Nie chcę jeść, no i cześć. Przestań pleść. Nie chcę jeść, nie chcę jeść. Nie chcesz jeść. Nie chcę jeść. No i cześć. Co robić z takim tatkiem niejadkiem? Może na pomoc wezwać sąsiadkę? Jedną za mało. Zawołam cztery. Tylko spacery, tylko spacery. Słyszysz, co mówią mądre kobiety? Spacer tatkowi wróci apetyt. Laska, melonik. Czapka, sweterek. No chodź, niejadku, na ten spacerek. Dziadku! Co mówisz? Dziadku, przed nami jest taka pani z balonikami. O, jakie ładne są te balony. Kup mi zielony albo czerwony. No oczywiście, ale jeżeli zjesz, tak? Rodzice bardzo często tak mówią, dziadkowie także. Będzie nagroda, jak zjesz. Tadek Niejadek, bajki, grajki nasze, no mam nadzieję ulubione w dalszym ciągu. Tak? Tak. Tak, świetnie. A w tej chwili ogłaszam konkurs. Pytanie brzmi następująco. Tylko jeżeli ktoś wie, nie odpowiada dobrze, bo to pytanie adresujemy do zagadkowych słuchaczy. Z jaką prędkością wyskakują kropelki z naszego nosa, kiedy kichamy? No, próbujcie. Odpowiedzi przesyłajcie na adres zagadkowa małpa. 1000 km/h. No dobrze, to próbujcie w takim razie, 50. Skoro w takim kierunku to idzie. Adres podaję, uwaga, zagadkowa małpa polskieradiopisaneraz.pl. Kto powtórzy? Zagadkowa małpa polskie radio. Ale tak pod nosem, hej, to musi zagadkowa być... małpa polskieradio.pl. Dokładnie, zagadkowa, tak? Zagadkowa małpa? Zagadkowa Myślałem, małpa. Że niedziela. Nie, dzisiaj mamy zagadkową małpę. Polskieradio.pl. Czekamy na wasze odpowiedzi. Będą nagrody. Mamy fantastyczne książki. Książki dla 5 osób, które, no, które zbliżą się do poprawnej odpowiedzi. No a teraz seria pytań krótkich i krótkich, mam nadzieję, odpowiedzi. 90% otyłych dzieci jest niedożywionych, panowie. Prawda czy fałsz? Fałsz. Prawda. Brunek powiedział, prawda? Prawda. Mhm. Drugie pytanie. Co ma ze sobą wspólnego pośpiech i otyłość? Ma ze sobą bardzo dużo wspólnego. To, co, o czym pan doktor mówił. Czyli pewnie to, jeżeli się spieszymy, no to wcześniej jemy. to wszystko jemy tak na szybko, tylko po to, żeby było szybko. Wtedy mamy gorszy okres trawienia i kiedy zjesz bardzo, bardzo dużo naraz, to nie będziesz tego wcale czuł i nadal będziesz głodny. Panie doktorze, 90% otyłych dzieci jest niedożywionych? Nawet chyba więcej. Ale Brunek miał rację. Tak, jak najbardziej. Jak to rozumieć? Mamy w ten sposób. Przepraszam. Jeżeli jemy szybko, no tak jak na ogół tych chłopaki powiedzieli bardzo fajnie, jemy szybko, jeszcze popijamy niestety, to powodujemy takie coś, że nam białko się nie przyswaja, bo nie zostało strawione. Bardzo ładnie to chłopaki powiedzieliście. I białko się nie przyswoi, za to tłuszcz, cukier jak najbardziej. No bo czemu? Bo to jest proces trawienia tłuszczu, cukru, to nie jest skomplikowane. Białko, proces trawienia białka jest bardzo skomplikowany, wieloetapowy i długi. W związku z tym białko się, można w skrócie mówić, nie przyswaja, tłuszcz tak. W związku z tym tłuszcz z cukrem idzie nam w zapas zwany sadełkiem, a nasze komórki mówią jeść, nie mamy białka. To co robi właściciel takich komórek? Je jeszcze więcej, ale nie to, że je powoli. Znowu je szybko. W związku z tym powtarza ten błąd po raz kolejny. Znowu białko się nie przyswaja, a przyswoił się świetnie tłuszcz i cukier. I znowu gdzie idzie? W magazyn, w sadło. Powtarzamy to kilka razy dziennie, no i potem mamy epidemię otyłości. Mamy, niestety tak. A dlaczego człowiek, który jada słodkości, może miewać i najczęściej po prostu miewa napady wilczego głodu? Dlaczego tak jest? Bo słodycze niby nam smakują, że niby czujecie się pełni, ale to wcale jest nieprawda, one cię nie napełniają. No, no. Bo słodycze nie najadają. Słodycze umierają. Słodycze robi, znaczy od słodyczy chce nam się jeszcze więcej. Po chwili, bardzo dobra odpowiedź, bo na chwilkę nas nasycają, bo nasze tak zwane te czujniki, które mamy w sobie, w człowieku, które mówią o stężeniu cukru, że o, wzrosło, jest super, czuje się świetnie, ale ponieważ mamy różne działające hormony, takie substancje chemiczne, które wyrównują stężenie cukru, za chwilę stężenie cukru spada bardzo nisko u nas we krwi i znowu jesteśmy głodni. A co to jest oksymoron? Podpowiem, że nie jest to nazwa lekarstwa. Ani potrawa. Ani potrawa. Oksymoron. Antoś, wiesz? Ja nie wiem, co to jest, ale mogę się domyśleć, że to jest jakiś kwas bądź witamina, która nam jest potrzebna bądź zupełnie niepotrzebna. Nowa utleniony definicja. Moron. Panie profesorze Brunek, spróbujesz oksymoron. Bardzo ładna nazwa. Co to może być? Może coś w rodzaju tranu. To nie jest. Franek jeszcze się włącza, proszę bardzo. Oksymoron to może być. Aha, Franuś, co jakiś... to może być? Nie, nie. W radiu nie widać twoich pięknych, wielkich, błękitnych oczu, które teraz zrobiły się jeszcze większe. Brwi powędrowały wysoko. Zaskoczy was być może, ale oksymoron to jest taka figura retoryczna, i tu na razie jest trudno, ale zaraz będzie prościej, którą tworzą wyrazy o przeciwstawnych znaczeniach. W takim razie, czy zbitka wyrazowa zdrowe słodycze jest oksymoronem? Czy słodycze jednak mogą być zdrowe? To jest oksymoron, aczkolwiek same słodycze w sobie myślę, że nie są złe, jeżeli nie spożywam ich za dużo. Jeżeli one nie są jak za bardzo napakowane chemią, sam cukier jest nam potrzebny. Gdybyśmy na świecie nie mieli stewii, gdybyśmy nie mieli lukrecji, to byłby to oksymoron, bo zbitka wyrazowa zdrowe słodycze, no, byłaby właściwie... Jaka, panie doktorze? Znaczy, to zależy od definicji, przepraszam, słodyczy, bo na przykład dla mnie suszony owoc jest słodki bardzo. Mhm. I jak sobie wezmę dwie śliwki, to dla mnie traktuję to jak cukierka. I to jest dla mnie słodycz na cały dzień. Czyli taka słodycz nie jest zła. Natomiast rzeczywiście mamy stewię, mamy jeszcze ksylitol, z którym uwaga, trzeba, jeżeli komuś dajemy ksylitol, to jest ten cukier brzozowy, zaczynamy od łyżeczki dziennie, gdyż mogą się pojawić bardzo duże zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ale... Spokojnie, to są te tak zwane zdrowe smaki słodkie. Więc zdrowe słodycze istnieją. Istnieją, tylko trzeba się troszkę postarać, żeby je być. To znaczy, ja uważam tak, że jeżeli Fajnie jest jeść rzeczy słodkie, zdrowe, czyli powiedzmy słodzone ksylitolem czy stewią. Ale pamiętajmy o tym, że to jest znowu przedłużanie, kultywowanie smaku słodkiego. Czyli zamieniamy prawdziwy cukier na sztuczny cukier, powiedzmy, znaczy na inny cukier, ale smak pozostaje bardzo podobny. Czyli dzieci będą szukały znowu podobnego smaku, który jest no, atrakcyjny po prostu. Smak słodki jest fajny. Koniec, kropka. Z tym nie będziemy dyskutować. Natomiast jeżeli będziemy unikać tego smaku w ogóle, no to u małych dzieci będzie lepiej, a używajmy słodzików jako odzwyczajanie się od smaku słodkiego, jako przechodzenie... Słodzików? Tych zdrowych, mówię. Mówię, że ksylitol jest zdrowym, ale słodzikiem. Tak samo no, słodzik jeden worek, prawda? Czyli używajmy tych zdrowych słodzików jako odejście od cukru. Panie doktorze, mleko matki, pierwsza kropla, słodycz. Oj tak! W ustach dziecka. I ten smak pamięta się do końca życia, więc... Potrzebują dzieci tej słodyczy i myślę sobie, że jeśli już podawać, to właśnie ze stewią, z lukrecją, czyli zdrowa słodycz. Istnieje, jeżeli już, to chyba tak, prawda? Znaczy jeżeli tylko już, tak. Prawda? Bo to jest bardzo ważne zastrzeżenie. A czy zagadkowi słuchacze mają pomysł na zdrowy, pyszny deser? Jeżeli mają, niechaj dzwonią. 22 i 7 trójek. Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. La. Z orzechami, z rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę krzesło siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. Już do nas jedzie. Blisko, coraz bliżej. Wspaniały, zdrowy, pachnący deser z Gdańska. Olgo, dzień dobry. Dzień dobry. Co nam takiego pysznego, smacznego i zdrowego zaproponujesz? Kaszamanna na mleku z sokiem malinowym. Sama potrafisz ją przyrządzić? Z pomocą mamy trochę. A, gdyby nie ta mama. Jasne, trochę powiedziałaś, czyli za chwilę już będziesz pewnie samodzielnie potrafiła to przyrządzić. I jadasz na śniadanie taką kaszę? Nie. Jako deser, tak traktujesz to? Tak. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, smacznego życzymy. Tutaj mam jeszcze chętnych w studiu. Bardzo proszę, Antoś. Ja proponuję soki owocowe znaczy świeżo wyciskane. Są nawet takie maszyny. Bądź koktajle. Tylko lepiej nie dodawać zbyt dużo cukru, bo nie dość, że jest niezdrowe, to jest po prostu niedobre. Nigdy nie potrzeba w ogóle tego cukru, prawda? No, jeżeli mało jemy cukru, to właśnie dla nas to jest bardzo słodkie. A no tak, to prawda, bo kubki smakowe są... się przyzwyczajają. Przyzwyczajone, właśnie tak. No to po zdrowym w takim razie pysznym, niedzielnym deserze można wygodnie usiąść w fotelu i zaprosić nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. W takim razie zaczynamy jak u Hitchcocka. Chcę, żeby ten autobus jechał prosto na dworzec. Wiecie, o co chodzi? Aha, nie za bardzo. Wiemy. To tak znaczy, domyślamy się, ale nie wiemy. Tak. Nie wiemy tak do końca. Tro. No to poproszę o podpowiedź numer 2. Chować się! Gotowi? Tak jest! Uwaga! Jazda! No to wszystko stracone. Jeszcze nie! Przecież ciężko widać! Chcemy wejść na ten statek! Chcemy tam być! Teraz! Czuję, że będą kłopoty. Magiczne drzewo. Tak, brawo. Antoś, magiczne drzewo potwierdzasz. Na ten moment. Ale wiecie co, będą kłopoty, prawda? Oj tak, bo krzesło odpłynęło stateczkiem ze złodziejaszkiem. Ale kto powiedział to słynne zdanie? Będą kłopoty. Pamiętacie, jak nazywał się ten chłopiec? Nie pamiętam. Kuki. Kuki, który już wyrósł, ale nie stracił swojej niezwykłej mocy. Czego się tym razem nauczy? Stoczy zwycięską walkę. No to wiecie się... tego z książki Andrzeja Maleszki z serii Magiczne Drzewo. Tym razem mamy Cień Smoka. Ja mam cały worek książek, a ponieważ będziemy słyszeli się dopiero za 4 tygodnie, to przyniosłam te książki i za chwilę przeczytam choć kilka tytułów, bo myślę, że po każdą z tych książek naprawdę warto sięgnąć, a wybrałam je spośród mnóstwo tych książek dociera do naszej zagadkowej redakcji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ale teraz, panie doktorze, teraz pan doktor opowie nam o swojej ukochanej książce dzieciństwa. Jak to sobie przypomina właśnie książeczki, to chyba jednak niedawno nawet mi wpadła w ręce takie bardzo stare wydanie Mikołajka. I no to było rzeczywiście takie inna książka niż zestaw lektur zaproponowanych wtedy. Jakoś tak no innym językiem, jakoś tak no przyjazne to było, te przygody i takie rzeczywiście... Uwielbiam Mikołajka. Wydawały się prawdziwe, takie podejście z dziecinnego punktu widzenia na niektóre problemy. Interpretacja dziecinna problemów rodziców, no nie, rzeczywiście inaczej się patrzy na tą książkę będąc dzieckiem, a jeszcze inaczej będąc nastolatkiem, jeszcze inaczej będąc dorosłym. Tak, to rzeczywiście lektura jest dla wszystkich. To można gorąco polecić. Pamiętacie jakieś złote myśli Mikołajka? Aha. No bo kurczę blade. No ja to chciałam powiedzieć. No bo co w końcu? No bo co w końcu? Tak, dokładnie tak to brzmiało. No, no bo co w końcu? Kurczę blade. No doskonale. No to teraz szybciutko kilka tytułów. Bardzo proszę dla naszych młodszych kolegów. Wiosna, lato, jesień, zima. Małgorzata Strzałkowska, Beata Zdęba. Zamień chemię na jedzenie. Nowe przepisy. Julita Bator, serdecznie polecam. Mama, która zadała sobie trud, aby zastanowić się, w jaki sposób przygotować dla dzieci jedzenie zdrowe i niezbyt dużo wydać na to pieniędzy, co jest bardzo dużą sztuką tak naprawdę. Pupy, ogonki i kuperki. Mikołaj Golachowski, świetna propozycja. Jan Pieńkowski, baśnie polskie. Ewa Kozyra-Pawlak, ja, Bobik, Siedmiu Wspaniałych. Roxana Jędrzejewska, Wróbel i sześć innych niecałkiem nieznanych historii. Agnieszka Frączek, Złap byka za rogi i największe, najcięższe to misko. Andrzej Kruszewicz napisał książkę pod tytułem Młody ornitolog. Doktor Andrzej Kruszewicz, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Wszystkie książki wspaniałe. No, rozpoczęłam delektowanie się nimi. Nie skończyłam jeszcze, bo tego bardzo dużo. Myślę, że więcej opowiemy sobie o tych propozycjach i kolejnych za 4 tygodnie. Cztery konie, kapela ze wsi Warszawa, która zaprasza nas na warsztaty. Na warsztaty, które odbędą się gdzieś to w Bemowskim Centrum Kultury w najbliższą sobotę o godzinie 12. Zaproszeni zostali rodzice i dzieci w wieku od lat 6 do 10. A ja jeszcze chciałam wrócić do naszych książek, do naszych poczytajek czy tadełek. Myślę sobie, że od przeczytania dobrej książki do realizacji dobrego filmu jest niestety niekiedy, całkiem blisko. Obejrzenie rewelacyjnych filmów gwarantuje nam festiwal Ale Kino. Tym razem festiwal zawita w Krasnym Stawie. I właśnie na seansę w Krasnym Stawie mamy dzisiaj dla zagadkowych słuchaczy 5 podwójnych zaproszeń. 227 trójek, rzecz jasna, prawda? Panowie, tak, wyręczyłam tak. Was, ale to właśnie jest ten numer telefonu. Należy do nas zadzwonić w tej sprawie także. A wracając do Czterech koni, czy na nocnym niebie znajdziemy Cztery konie? Tak. Tok. Tak? Co to za konie? No szczerze mówiąc, nie wiem czy sztyry, ale wiem na pewno, że na nocnym niebie można dostrzec skrzydlatego konia. Pegazy? Mm-hmm, no ale ten wielki i mały wóz ktoś musi ciągnąć, prawda? Czyli to prawda. Trzy konie, duży wóz, wielki wóz i jeden mały. Ale jeden ma skrzydła, więc poradzi sobie. Tak. No jest jeszcze jeden konik, taki niewielki na naszym nieboskłonie, który nazywa się źrebak. Najmniejszy na naszym niebie gwiazdozbiór. Mniejszy zobaczymy tylko na niebie południowym. I ten najmniejszy gwiazdozbiór świata nazywa się Krzyż Południa, ale dzisiaj będzie o galaktyce zwanej drogą jaką? Mleczną. Mleczną. Mhm. Szkiełko i oko. Kiedy spotkałam Karola Wójcickiego z Centrum Nauki Kopernik, zapytałam, co ma wspólnego droga mleczna z czym, panowie? Z mleczem. Z mlekiem. Z mlekiem. Musielibyśmy spojrzeć na drogę mleczną i wtedy wszystko by się tak na dobrą sprawę stało jasne. Droga mleczna nie jest widoczna w mieście. Można ją zobaczyć daleko poza granicami naszego miasta i na niebie wygląda jak taka właśnie jasna wstęga, trochę jakby ktoś po prostu na niebie rozlał mleko. I zresztą w to wierzyli starożytni Grecy, którzy nadali taką nazwę temu, co widać na niebie, a zaraz powiem dokładnie, czym to naprawdę jest. Wierzono, że było to mleko bogini Hery, czyli partnerki Zeusa, która rozlała to mleko, kiedy podsadzono jej pod pierś małego Herkulesa. W ten sposób Zeus chciał, aby Herkules zyskał nieśmiertelność, stał się bogiem, miał się wtedy napić mleka bogini, no ale jej się to za bardzo nie spodobało, odtrąciła małego Herkulesa i wtedy mleko się rozlało. No i rozlało się tak bardzo, że powstała taka wielka wstęga na niebie, którą dzisiaj nazywamy właśnie drogą mleczną. A w rzeczywistości jest ona galaktyką. Czyli z mlekiem nie ma za wiele wspólnego. To olbrzymie skupisko gwiazd, nawet około 400 miliardów, to bardzo duża liczba. Takich gwiazd jak nasze Słońce, które są bardzo, bardzo daleko i gdybyśmy spojrzeli na drogę mleczną gołym okiem, to faktycznie wydaje się jak taka mgiełka, jak taka droga jednolita jakaś poświata. Ale gdy weźmiemy do ręki lornetkę i skierujemy ją na drogę mleczną, to nagle się okaże, że ta mgiełka jest po prostu olbrzymim skupiskiem małych, drobnych gwiazdek, bardzo blisko siebie położonych, więc gołym okiem zlewają nam się w jedną całość, ale w rzeczywistości to olbrzymie skupisko punktów, trochę jak taka piaskownica, gdy patrzymy na nią, wydaje się czymś jednolitym, ale gdy przyjrzymy się z bliska, to okaże się, że jest tam bardzo dużo małych ziarenek piachu. I tym samym właściwie można pomyśleć, jest droga mleczna. Myślę, że gwiazd w drodze mlecznej jest jednak dużo więcej niż ziarenek piasku w przeciętnej piaskownicy. A ten Twardowski, słyszałeś wieść, przed świtem staje, nim pól zapieje i w tyglach waży cudowną maść, od której każdy starzec młodnieje. Czy owej maści jest żar i skrzek, czy nieczystości inne w niej siedzą, tego nie powie ci żaden człek. Diabli go wiedzą, diabli go wiedzą. Ci Twardowski, słyszałeś waś, do domu piasek znosi i błoto, i coś do środka tam musi kłaść, bo z tej mikstury wychodzi złoto. A jakie czary stosować zwykł, przedziwnie o tym ludziska predzą, lecz prawdy nie zna na świecie nikt. Diabli go wiedzą, diabli. Grono mieć chce mąż każdy zacny oraz niewiasta. A czy Twardowski ma bliskich? Nie, bo sam jest sobie druhem i basta. Więc po imieniu nie nazwie go, najbliższy nawet sąsiad sam jedzą. Kim jest Twardowski? Czy powie kto? Ja nie go wiedzą. W Bańkowicach, tak brzmi tytuł płyty, a piosenka rzecz jasna, pan Twardowski. Panowie, czy jedzenie może być lekarstwem? Tak. Tak. No, tak. Rozwiniecie tę myśl, Brunek? Antoś? Ja bym powiedział, że jedzenie to jest świetne lekarstwo na nerwy, co prawda niezbyt zdrowo jest tak, ale, ale kiedy się denerwujemy, to chce nam się jeść. Myślę, że ci, którzy wczoraj oglądali Mecz z Niemcami, myślę, że to się wydaje, że to tylko trochę, ale myślę, że podczas takich meczów się dużo je, ponieważ to są nerwy. A nawet meczów. Panie doktorze, takie odpowiedzi się nie spodziewałam, ale czy pan może rzeczywiście wyjaśnić i odpowiedzieć na pytanie, czy jedzenie może być lekarstwem? Także w takim sensie, także w taki sposób, o jakim mówił Antoś, ale się zaplątałam. No takie kompulsywne troszkę to będzie jedzenie, czyli to będzie raczej reakcja nerwowa. A i wtedy jedzenie lekarstwem raczej nie będzie. Raczej takie chwilowe zaspokojenie nerwów, prawda? Ale efekt tego będzie no, niezbyt zdrowy za jakiś czas, bo to jeden mecz, drugi, potem coś innego i nagle patrzymy 6 kilo do przodu. A zima się jeszcze nie zaczęła, prawda? To tylko liga po prostu trwa. Natomiast jedzenie jak najbardziej może być, powiedzmy, czy lekarstwem, czy powiedzmy zapobiegnie występowaniu wielu chorób. Niektórzy mówią nawet, że szczepionką. No, na przykład, to wiadomo, chodzi o, prawda, o poprawę naszego zdrowia, odporność. W związku z tym, jeżeli będziemy jedli odpowiednią ilość witaminy C, naturalnej oczywiście, w postaci warzyw i owoców, to będzie nam na przykład trudniej zachorować. Jeżeli już ta choroba wystąpi i zjemy coś, co ma cynk w sobie, spore ilości cynku, które zamiast na przykład znajdziemy w wątróbce, czy w żółtku jajek, ale tych zrówek jedynek, a nie tych dwójek, trójek hodowanych w klatkach, bo tam nie będzie prawie nic pewnie poza barwnikiem żółtym. No, dzieci nie lubią ostrych, takich innych frutidimary, w związku z tym tam jest najwięcej cynku, ale już wystarczy wątróbka i żółtko, to w tym momencie już znacznie przyspiesza gojenie. Gojenie ran, czy w ogóle skraca czas trwania infekcji. Zapobiegawczo oczywiście też, znaczy leczniczo może być jeszcze czosnek na przykład, prawda? Bo cebula. Taki ma mleko, miód, prawda? Te sposoby nasze. W ogóle akurat cukier, dat. Powiedzmy, przy zakażeniach to jest wzrasta nam zapotrzebowanie na cukier. To jest normalne, no bo potrzebujemy trochę energii. To pacjenci, nawet cukrzycą, to widzą mocno, jak im się to zmienia, zapotrzebowanie na cukier w ciągu dnia. Natomiast no, jest mnóstwo w pożywieniu rzeczy, które nas zabezpieczą przed chorobami, czy pomogą leczyć choroby. Na przykład no, kwas omega-3. No, trzeba wiedzieć, co wybierać, prawda? No to rzeczywiście jest apteka taka, no. Aby zapobiegać przeziębieniom, aby zapobiegać wszelkim katarom, ja nawiązuję do tego, że nadszedł czas, aby rozwiązać konkurs. Pytanie konkursowe brzmiało następująco. Z jaką prędkością wyskakują kropelki z naszego nosa, kiedy kichamy? Czy panowie macie jakieś propozycje? Ja myślę, że to może nam się wydaje, że to będzie tak dużo. Ja postaram się tak strzelić. Może 10. Ale 10? Kilometrów na godzinę. Brunek, jakiś pomysł, Franek? 50 kilometrów na godzinę. 100 kilometrów na godzinę. No, chyba Brunek jest najbliżej poprawnej odpowiedzi. Naukowcy zmierzyli i okazało się, że te kropelki wyskakują z prędkością 160 kilometrów na godzinę. Odpowiedzi było wiele, od 20 do 1000 kilometrów na godzinę. Natomiast najbliżej prawdy był pan Jan Bełka, Zosia Lebuda, Maciek Kiziński, Amelia Drak i Julia Woźniak. I wszystkie te osoby otrzymują od nas zagadkowe, fantastyczne książki. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, pewnie ostatnie już dzisiaj do pana w naszej audycji. Jeśli istniałaby złota księga dobrych nawyków żywieniowych, to jakie rady powinniśmy w niej znaleźć przede wszystkim? No na pewno to, żeby jeść wtedy, kiedy jest się troszkę głodnym, a nie bardzo głodnym, bo wtedy będziemy w stanie zjeść posiłek, a nie pochłonąć go. Czyli od razu wypływa drugie, że jedzmy powoli. Nie popijajmy posiłków. No z wielu względów chodzi o to, że to tak zaburza trawienie białek, że to no, praktycznie białka się prawie w ogóle nie przyswajają. Jeść jak najbardziej kolorowe potrawy. Dużo kolorów, szczególnie jeżeli chodzi o warzywa, bo to w każdym jest troszkę innych tych barwników, które tak naprawdę są dla nas, no powiedzmy, związkami witaminopodobnymi, no, niezbędnymi do prawidłowego utrzymania dobrego stanu zdrowia człowieka. Co jeszcze nie łączyć na pewno, bo to a propos deseru. Deser zjedzmy, ale nie na deser. Jako oddzielny posiłek. Czyli? Bo na przykład jeżeli zjemy owoce po normalnym posiłku, to owoce zaburzą trawienie na przykład też białka. Także owoce jedzmy sobie w oddzielnym posiłku. Nie łączmy na przykład skrobi, czyli kaszy czy ziemniaków z dużą ilością mięsa. Bo to też, też źle razem wszystko się trawi. To jest, to tam zachodzą takie procesy, no nie będziemy teraz, mało czasu jest, ale to jest nie najlepszy pomysł. No oczywiście unikajmy słodyczy, bo one bardzo wbrew pozorom obniżają naszą odporność. Takie łobuzy, które chodzą nam po organizmie i drażnią innych, te wszystkie dobre nasze bakterie też atakują, w końcu walczymy ze wszystkimi i przegrywamy. No to znaczy po prostu nie mamy amunicji do walczenia z zakażeniami. I jeszcze jedna ważna rzecz, a propos jeszcze tego, zapomniałem powiedzieć o odporności. Szczególnie teraz, kiedy jest chłodno, jeżeli się ubierzemy troszkę za lekko i zrobimy wysiłek nawet powiedzmy pół godziny, 40 minut, tak żebyśmy się spocili, to co teraz nastąpi, to jest bardzo fajna rzecz, że nasza tkanka tłuszczowa, ta, która jest magazynem energii, zamieni się w tkankę, która oddaje energię, czyli zaczniemy chudnąć ci, co mają problemy z nadwagą, a efektem ubocznym takiego postępowania, czyli wysiłku długotrwałego w zimnie, jest to, że bardzo wzrasta nam odporność. To jest bardzo ważna uwaga. Czyli rano, jeżeli ktoś jeszcze nie zgłodniał, nie wstanie wcześniej, wyjdzie pobiegać, wróci, zgłodnie i dopiero może pójść po śniadaniu do szkoły. Antoś. Już mamy mało czasu, więc króciutko. Pan mówił o tym, że ziemniaki nie do mięsa. No to jest nasza tradycyjna potrawa, a tak się nie powinno jeść. Więc jak co jeść do mięsa? Warzywa, dużo warzyw. Warto tych złotych rad przestrzegać, aby w pełni cieszyć się piękną, złotą polską jesienią, rzecz jasna, a od czasu do czasu spotkać kogoś nie z tej ziemi. Takim kimś jest na przykład Zorka, dziewczynka z gwiazd, która zaprasza nas na spektakl 25 i 26 października o godzinie 11. Tytuł spektaklu tym razem to Złodzieje gwiazd. Na scenie pojawi się znakomita Dominika Kluźniak, Nowika, Kasia Stankiewicz, Sambor Dudziński z przyjaciółmi, artyści, śpiewacy. Odwiedzą nas także dzieci, które wiedzą lepiej, ponieważ... Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać. Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. Dokładnie tak. Dla osób, które pierwsze sięgną po telefon i do nas zadzwonią, na spektakl Złodzieje Gwiazd mamy zaproszenia. A za chwilę już z najnowszej płyty Nowiki Walk Away, a wcześniej bardzo podziękuję panu doktorowi Andrzejowi Mularczykowi, Michałowi Mularczykowi na zdrowie. W studiu. Również Antosiowi, Frankowi, Brunkowi, Iwanka Kunewa, Marek Pawłkiewicz, Jakasia Stuparczyk. Mówimy do usłyszenia już za chwilę. Wojciech Mann. From you, I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. Much that's what people say about us. Guess it must be true. First time last night, memories are piling, pictures hold the proofs. At times we're fighting, bring a new beginning just after we come down. On my own I can get a little freedom, but then I realize I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away from you. I'll never walk away. I'll never walk away. away from you. I'll never walk away. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Niemieckie media piszą o gorzkiej porażce i historycznej plajcie mistrzów świata. Podopieczni Joachima Lewa przegrali z drużyną Polski 0-2. Na trasie kolejowej Warszawa-Białystok od dziś żaden pociąg się nie pojawi. Utrudnienia też w innych miejscach, powodem remont torów. 7 tysięcy osób na starcie. Po raz 15 rusza poznański maraton. A na początek Berlin i reakcje na...